Kral Hüseyin'in sarayında bir hafta günah ettikten sonra İstanbul'u ziyarete geldi. Etrafını öyle sardılar, öyle rağbetle alaka gösterdiler ki aman ben dünyanın en büyük insanı mısın demeye geldi. Bu kötü insanları niçin eselemiyorsunuz? Neyi açılamak istiyorsunuz? Neslinize, kadınlarınıza, kızlarınıza hangi sorumluları vermek istiyorsunuz? O dizi filmindeki, vakıf üstündeki filmde, o filmle üstündeki kadın durmadan o vakıf şirketinin, şirketin ortaklarıyla zina ediyor, düşüp kalkıyor, bir gün bir ortağın yatağında yatıyor, öbür gün başka bir ortağın yatağında yatıyor. Durmadan zina ediyor. Bu filmi göstermek suretiyle bizim milletimizin de zinaya alışmasını, kötülük işlemesini ve edepsizliği, hayasını alkışlamasını istiyorlar. Serbest cinsi hayat istiyorlar. Biz bu terbiyeyi kabul etmiyoruz. Avrupa'dan gelecek terbiyeyi hiç kabul etmiyoruz. Avrupa bize örnek olamaz. Avrupa bize katiyen rehber olamaz. Avrupa bana namus öğretemez. Avrupa'da namus yok çünkü. Neslinize mutlaka iyi örnekler çekmek zorundasınız. Mutlaka efendiler anlatılan filmler aylarca bu Müslüman Türk milletinin çocuklarına ve ailelerine gece yarılarına kadar, yatak odasına kadar, yatma saatine kadar aşk kendisi diye filmler oynatıldı. Kadın erkek birbiriyle zina etmesi tercih edildi. Bunlar Müslümanın korku belalarıdır. Müslüman milletimiz için büyük talihsizliktir, büyük bir faciadır, neslimizi kötülüğe sürükleyen kötü örneklerdir bunlar. Söylemeyeceksiniz bunları. Söz hürriyeti yok mu? Fikir hürriyeti yok mu? Dil hürriyeti, bizden hürriyeti yok mu? Varsa söyleyeceğiz, yoksa içimiz kan ağlayacak. Bir gün bizim ahımız, bir gün bizim mülahımız, bir gün bizim ıstıradımız bunları mutlaka boğacaktır. Müslüman ah etmeli. Müslüman ızdırap duymalı, neslini ve çocuklarını iyi terbiye edemediği için, nesil vasıtalarıyla iyi terbiye edemediği için Müslüman ızdırap duymalıdır, acı çekmelidir. Sayınacağımız hiçbir şey yok değil. Şu Müslüman milletin sayınacağı, ölüneceği, istihar edeceği hiçbir şey kalmamıştır. Aşk gemisiyle aylardır Müslümanlar nasıl meskul ediliyor? Napolyon üstündeki homoseksüel, ahlaksız, kafir bir adamın Napolyon'un aşkı diye filmler oynatarak bu millete eğitilmek isteniyor. Bu millete bir örnek gösteriyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'in aşkını gösterken de, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın aşkını gösterken de, Hazreti Ömer'in Faruk'un adaletini gösterken de, Napolyon kim alıyor? Sen bunun aşkı nasıl? Neyi göstermiyorsun? Neyi vermek istiyorsun? Hangi örneği göstermiyorsun? İşte aziz kardeşlerim, neslimize en üstün insanı örnek diye gösteremezsek neslimize ne bekliyorsunuz siz? Geçen gün bir Müslüman arkadaşın evindeyim. Oturup sohbet ediyoruz. 6-7 yaşlarında sevimli mi sevimli, minik mi minik bir yavrusu geldi arkadaşım. Başını okşadım, ismini sordum ve tekrar şöyle dedim. Sen ne olmak istiyorsun? Büyüdüğün zaman, delikanlı olduğun zaman ne olmak istiyorsun deyince anarşist olacağım efendim dedi. Niye dedim anarşist ne demek? O her gün dedi televizyonda isimleri geçiyor. En kıymetli adamı anarşistlerdir dedi. Reklam ediyorlar. Anarşinin önüne geçmek için hiçbir tedbir koymuyor. Her akşam anarşistlerin kıtır kıtır sesliği masum milletin önüne okunuyor her akşam. Örnek mi gösteriyorsunuz? Cinayet dinlendisi misiniz? Cinayet dinlenler yapılır mı ya? Kimsenin önüne geçmek lazımdır. Benim çocuklarımı anarşist yapmaya ne hakkınız var? Benim nefsimi zehirlemeye ne hakkınız var? Benim çocuklarıma katilleri, zanileri, her hasta misin için okumaya yardımcınız var. Bu korkunç bir şeydir bu. Kaldırın, kaldırın ortalardan. Nesliniz her gün kötüye gidiyor. her gün cinayet sayanlar, kötülerin ve kötülüklerin yetkenleri arz ediliyor. Geçen gün yapılan bir soygun, bir Müslümanın dükkanı sayılıyor, öyle bir tertipli soygun ki, öyle bir başarılı, tertipli bir soygun ki, bu kadar dikkatli, bu kadar planlı bir soygun tarihinde görülmemiş. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz, bir müddet evvel televizyonda gösterilen polisiye bir filmde yapılan soygun aynen benzeri. İbretine bakalım. Televizyondaki o polisiye filmler var ya, el silahlı polis filmleri. Soygun yapıyorlar, adam öldürüyorlar, koşuyorlar, düşüyorlar, baretta, maretta falan filan. Bu filmlerde soygun öğretiliyor, vurgun öğretiliyor, silah nasıl atılır, kapılar nasıl kırılır, kafaya nasıl tutulur, bunları seyreden nesil bir soygun yapıyor. Kötü örnek veriyorsunuz. Kötü filmler seyrettiriyorsunuz. Bir bela ve bir musibet ediyorsunuz. Olmaz. Efendiler, neslimize mutlaka iyi örnekler ve iyi insanların hayatını göstermeye mecburuz. İslam itikadına göre yeryüzüne gelmiş etmiş ve gelecek insanların en üstünü, en büyüğü, en mukaddesi, en müserrefi, en muazzamı kimdir diye sorulduğu zaman tereddütsüz bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed Mustafa'dır diye geçerdi. Kainatın örneğidir o. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلْكِ نَعْزِيمٍ Sen ey muazzam bir ahlak üzerindesin diye Allah'ın tasdim ettiği peygamber. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tasdim ettiği peygamber. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اِسْتَةٌ حَسَنَةً diyerek tasdim ettiği peygamber. Neslinize bu peygamberi, bu peygamberi cinsanı, bu peygamberi cinsanı, bu ilk cümlün peygamberini neslinize örnek olarak vermedikçe kimse çocuklarından hayır beklemez. Kat'i hükmünüzü belirtiyoruz. Allah'ın takdirine, Hazreti Mevla'nın lütfuna bakınız ki, 20. asır bitiyor, 21. asra giriyoruz, yaşatıyoruz. 1399. Hicri sene bitiyor. İnşaAllah 1400. Hicri sene giriyoruz. Böyle bir devrede Amerika'da bir yazar mühim bir araştırma yapıyor. Biliyorsunuz ben bu takdir ilahi söylüyorum. Dünyanın tarihini değiştiren, dünyanın akışını değiştiren, İnsanlığa yön ve yol gösteren, insanlığın inkılaplarını seydahlayan, tezdahlayan, bir tane büyük insanın hayatını inceliyor, bir büyük insanın başına Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı alıyor. Amerikalı bir gayri Müslüm adam, profesör, bir muharrir, bir müellif, yeryüzü insanlığı Muhammed'den büyük bir insan görmedi diyor. Amerikalı gayrimüslim bir adam bunu söylemek zorunda kalıyorsa, bunu böyle idrak ediyorsa, biz niçin çocuklarımıza Allah Resulü'nü hiç yönetmiyoruz, hiç yatıramıyoruz. Televizyon idaresine niçin 10 milyon mektup dönerek, biz Muhammed Mustafa'nın hayatının televizyonda anlatılmasını istiyoruz diye niçin tutmuyorsunuz? Tutmuyorsunuz, kendiniz tutmuyorsunuz. Kimseye bahane bulmayınız. Ben kimseyi kınamıyorum, kimseye bir şey söylemiyorum, kimsenin politikasına, kimsenin siyasetine karışmıyorum. Ben size ifade ediyorum. Siz ki Muhammed Mustafa'nın ümmetisiniz. Siz isteyeceksiniz. Demokrasi düzeninde her vatandaş istediğini isteyebilir. Hürriyetlerdir. Hükmüdür bu. Benim bunu buradan söylemem, kanunlar, nizamlar, yönetim sistemin içerisinde hakkınızı, hususu isteyin, demiş olmam çok değildir ki, değildir ki isteyen. Ben sizi kanunsuzluğa sürüklemiyorum ki, ben sizi anarşiye sürüklemiyorum ki, ben sizi şiddet eylemlere teslim etmiyorum ki, tam tersine bütün şiddet eylemlerinin, zulümlerin, ölümlerin, elemlerin,